Quadrunden, dann sehen wir mal, was ich mit dem Schild dazu. Film, Flaga, Mayday 2003. Na scenie prawie wszyscy wykonawcy po części w naszym studiu. Nie wiem, czy będzie kilka tysięcy czy kilkanaście tysięcy ludzi w katowickim spotku skanduje Mayday, Mayday i hymn upadałby powstać teraz. Trzeba chyba powiedzieć, że rzeczywiście Polacy wciąż potrafią się bawić, posłuchajcie. Thank you. Panic.